Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En ny handelsuge folder sig ud på aktiemarkedet. Vi skal igen tage stilling til, hvordan og hvor meget porteføljerne skal motioneres. Jeg er trukket i finans. Joachim Thøger, det er sammen med to faste folk her i Millionærklubben, nemlig Lars Persson og Mogens Vad. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Olala. Mogens Vad, bliver det cardio, træning og de hurtige handler, eller er det styrket udholdenhed i porteføljen i denne her uge? Velkommen til Millionærklubben, det er mandag. Ja, jeg vil sige, altså i min portefølje, der har jeg faktisk kontanter. I slet ikke trukket i tøjet endnu, eller hvad? Ja. Sidde på bænken? Nå. Nej, men det, jeg tog noget profit i, det var ikke fordi det var så meget, men i Novo Nordisk, for jeg tror, den måske skal lidt nedad. Og så venter jeg lige og ser på, hvad man skal købe i det her marked. Det her marked, Lars Persson, hvad er det for et marked, vi lægger ud med den mandag? Jamen, det er sådan lidt småsurt, kedelige mandagsmarked, hvor man nok hellere vil ligge ind under dynen, så er man ikke tvunget til at svinge benene ud. Så bliver det uldende undertøj? Ja, det tænker jeg. Nej, det er bare en morgen, hvor det er minus i Europa og i Danmark og i Norden. Og ja, det er egentlig lidt underligt, for USA sluttede jo egentlig meget godt på den der halve dag, de lige havde, inden de skulle videre ud og shoppe, men... Og futures ligger faktisk også pænt op for morgenstunden af, sådan 0,23 stykker, så det er egentlig lidt sjovt, at Europa sådan skal falde ud af sengen, men det gør vi. Vi er nede med 0,3 over det hele faktisk, hele vejen op. Det er kun lige Danmark, der blærer sig med at være nede med 0,5 i det kappede indeks og 0,4 i det gamle 20. Men det er altså Danmark specifikt, der har fået flest tæsk i sidste uge, hvis vi taler Europa, Lars? Ja, yeah, jeg har faktisk ikke engang set, hvad de andre har fået. Du har glemt sidste uge. Nej, men jeg har ikke set, hvad de andre har fået. Altså, jeg vil også sige, at både Sverige og Norge ruller tilbage, hvor altså også valutaen er faldet pænt tilbage. Så os, der er investeret i Norden, vi kan da godt mærke, at det presser på. Men jeg skal sige, sidste uge, altså, den var sådan lidt specielt, fordi vi havde Thanksgiving og Black Friday i USA. Og det gjorde ligesom, at aktiviteterne globalt, de var lidt mindre. End det plejer, og Black Friday, der... Men fortsæt bare, Måns. Jamen, jeg siger, Black Friday, der... Pæsserne er ved at servere drinks for mig herovre. Der tager hjem og er sammen med familien der, ikke? Og ikke laver så meget i aktiemarkedet. Men de har haft travlt med at shoppe i USA på Black Friday. Vi har ventet lidt på de her tal fra detailhandlen. Det, jeg har set senest, er, at det er tal for de 100 største amerikanske online-butikker, der er blevet solgt for 7,9 milliarder dollar. Og det er altså en stigning på omkring 24% i forhold til sidste år, og det er specielt handlen via mobilen, der har taget fat i år. Samtidig ser det ud til, at handlen i de fysiske butikker kun er faldet 1%. Så sammenlagt en ny rekord for Black Friday, og så fortsætter festen jo i dag med Cyber Monday, det vil sige online-handlen. Hvor at amerikanerne kan shoppe amok. Og vi har jo været sådan lidt forventningsfulde til at se, hvor dybt i lommerne amerikanerne de var klar til at gribe. For det er jo sådan lidt en stemningsrapport for økonomien i USA, Måns, hvad? Jo, altså, det er jo rigtig positivt her på USA, at vi har faktisk dollaren op også nu, ikke? Og vi havde, som sagt, i fredags, der var S&P 500 op med 0,21%, så vi er oppe i de her 2.602 stykker, så vi er nærmest all-time high. Så, og jeg kan også bare se, at de aktier, jeg har investeret i i år, der har jeg fået det bedste afkast, det er faktisk de amerikanske. Og det er fordi, at væksten den er der. Men det, der er positivt også, det er, når vi nu får dollaren op, hvis den bliver der, ikke? Og vi har jo det hele skattereformen i USA, som også gør det, og det bliver jo spændende, også skal være med til at løfte. Det vil være positivt hen ad vejen for europæiske selskaber, og også for Fjernøsten. Mm. Men dollaren er alligevel faldet 11% i år. Ja. Så men altså... jeg siger, nu er det, at den kan være på vej op, og det kan være positivt. Men det, den ikke har gjort, det har vi også været med til at holde markedet ned i Europa. Men hvis man havde købt nogle brede amerikanske fonde, så havde man ikke tjent specielt meget. Det er jo fordi, Mogens er ude at stockpikke de der elektronikaktier, der er løbet op af, fordi havde man ligget i nogle af de andre, noget stål, noget... Og detailsektor. Ja, nå, men, altså, så, eller måske endda lige før nogle af bankerne også, jamen, så havde man nærmest blevet... Så var den gevinst, man havde jo blevet spist af hvad hedder det nu, valutafaldet, ikke? Så... Nå, du kan jo bare købe indekset, ikke? Så er det op 20%, ikke? Nej, men det havde du jo ikke med dollaren, jo. Altså, så skal du jo have en, der hedger dig mod dollaren. Jo, jo. Ja, den er så nede, men den, du har i hvert fald fået over 10% i afkast i danske kroner. Men det er fuldstændig ret, Lars Persson. Der har været stokpenge, der er løbet afsted, og specielt dem, der har været i teknologiaktierne. Det er jo stadigvæk Fang, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, der trækker aktiemarkedet. Det taler vi faktisk mere om i morgen. Så lad den der vil ligge for nu. Ja. Jamen, jeg vil også sige, Nasdaq ikke er jo op med næsten 30%. Mm. Så hvis vi bare fokuserer på Nasdaq, og så dollaren... Og så glemmer alt andet, at skylde op på. Ja, så har det været stadigvæk et rigtig pænt afkast. Der har Nasdaq op med næsten 30%. S&P, hvad er det? 18-20% i år? Ja. Så kan vi også lige suse omkring kryptoverden. Nu havde vi jo bitcoins på programmet i sidste uge, hvor at kursen var omkring de 8.000. Den var så på omkring 1.000 kroner i april, så det er gået rigtig stærkt. Det er det også hen over weekenden, her til morgen ligger den i omkring 9.700 sidste... Ja, næsten 10.000 dollar, hvis jeg havde købt den i 2012. Hvis bare... Jeg kunne have købt den for 10 dollar. Altså, man havde været mange milliardærer. Ja, hvorfor ligger rode rundt i aktiemarkedet og plukke aktier der? Jamen, altså, jeg har heller ikke sat mig ordentligt ind i... Det tror jeg ikke, der er særlig mange af dem, nej, som er i kryptomarkedet, der egentlig har, Mogens Vad, det snakkede vi også om i onsdags, at hvis du er teknisk analytiker, det er Tom Hauger blandt andet, han har hoppet med på den, uden at forstå, hvad der foregår. Og det er faktisk de store banker også taler om, det er det her rush, almen mand, men egentlig også banker, de store investorer, som ligesom er hoppet med på den her kryptoassets-bølge. Det er Bitcoin, det er Bitcoin Cash, Ethereum så jeg også steg lidt, men der er omkring 8.000 at vælge med dem. Men det kan jo falde big time også. Bare der er ikke nogen, dag, der er i tvivl om, at vi er i en boble. Ja. Og det er volatile tider, når man er i kryptomarkedet, så det er med at have hår på brystet, men altså en stigning hvert år til dato, lidt over 800%. Og den sted, det kunne man godt lige have taget med. 1.500 dollar her i fredags, ikke? Jo. Søndag morgen, tror jeg. Eller søndag morgen, tror jeg. De er åbent hele tiden, jo. Så ja, whatever. Den nærmer sig i hvert fald de 10.000. Det ikke mere end 14 dage siden, man troede, gud, nu gik bunden ud, og den tog et ordentligt dask nedad. Der var nogle platforme i Kina, der lukkede ned. Og så var der Diamond, hvad hedder James Diamond for JP Morgan, du ved at sige. Det var en banditvaluta, som de kalder det i Norge. Ja. Jeg tror, han har vendt lidt på en tallerken om. Det skal ikke handle om krypto, det skal handle om aktiemarkedet. Det er der, vores hjerte slår, og Lars Per, som vi åbner altså i rødt denne mandag morgen, kan vi konkludere. Ja, det bliver lidt bedre, men nu er det jo også toss-team, så lad os se, når vi nærmer os kl. 10, men vi er nede. DAX'en er godt nok over 13, men nede med 0,3, og det er vi også. Altså Norge er det eneste marked, der sådan er tæt på et plus, og det er jo også på grund af den stigende olie. Her til morgen er den op med 1%, og den nærmer sig i USA de 59 dollar. Er det ikke sådan ved at være på det højeste inden for de seneste to år? Jeg mener, at den var en tur i 64. Både den amerikanske og den europæiske? Og jeg mener, den var en tur i 64 i sidste uge. Men stadigvæk, altså 58,7, var det ikke det, den ligger i nu? Mm. Og det er det højeste i de sidste to år. Mm. Og så har vi jo, der er OPEC-møde den her uge her. På torsdag, så mødes OPEC og Rusland, og ser om de kan holde fast i det her produktionsloft, som de har sat som forløbig skal løbe til, hvad var det, marts 2018. Og ser om de kan forlænge det. Spørgsmål er, om det har noget at skulle have sagt i forhold til, at vi har USA og skifergas bankene derudad. Ja, altså jeg ved ikke. Altså jeg kan ikke rigtig, det, jeg synes, det er svært at se, at olieprisen den skal over 60 dollar, ikke? Fordi at der må lige starte en del produktion også i USA. Det kan godt være, den bliver liggende her, lige op mod de 60, men jeg tror bare, det må være svært at komme længere op. Men det sagt, så tror jeg da, at der sker meget i Norge. Altså, man kan se, at... Der er jo en del produktion, ny produktion også, så det bliver altså interessant at følge det. Mm-hmm. Og nu sætter den sig de siger, at den sætter sig en lille smule næste år produktionen, men det den kan sagtens vende rundt og blive større. Så jeg synes det bliver da interessant at følge med i. Ja, det gør det da. Desuden er det jo også det problemet, jeg læste en artikel om, at det der med at lave alle de der batterier, vi skal have, det kan godt være, at vi gerne vil gøre det, men de komponenter, man bruger i batterier, der er nogle af de ting, der er meget sjældne mineraler, og det er få steder, man sådan lige kan kan grave dem op af jorden. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en af mineralerne, man bruger til de her batterier, men hvor der kun er få miner, for eksempel i Kongo. Og det kan jo godt blive et problem, at vi går og har nogle drømme om det, men det er også, at man skal tænke anderledes med batterier. Og der kan jo så komme den her Salt X ind, som vi har talt om, den her svenske, om at man måske kan lade noget op i salt eller andre alternative ting. Så det kan jo godt være, at man sådan skal gå rundt og lure lidt på nogle af de der selskaber, som forsøger at lave batterier på en lidt anden måde, men det kan jo i hvert fald slå mod industrien og gøre, at vi måske i længere tid skal bruge olie, end vi går og vi tænker. Havde regnet med, ja. Som vi egentlig havde afskrevet og stedt til døde inden for de næste 20 år. Men ja, altså bare for at sige, Norge, ikke, det er jo altså pænt store investering. Man forventer, at det er investering i olie- og gasindustrien på 150 milliarder norske kroner i år, og så næste år. Der har de været ude at sige officielt, at det bliver omkring 144, altså det der norske statistical bureau, som er ude at sige det. Mm. Men de siger så også samtidig, at en del af de her ordre, de bliver kørt igennem nu her, så de forventer, at det kan stige endnu mere næste år. En forholdsvis svag nyhedsuge. Vi kører så lidt på nyhedsekoer, der rumsterer for de sidste par uger, specielt omkring Vestas, Genmap og Pandora. Vi har fået USA tilbage efter Thanksgiving. På nøgletalsfronten, der er det lidt. Ja, hvad får vi egentlig i denne her uge? BNP for USA, eller var det? Vi får ikke særlig meget, som jeg ser det. Men, hvis, så kan det være fræk at spørge, hvad kigger I efter de her? Jeg vil sige, at når jeg så bare nu, jeg hørte lige, at Jyske Bank er ude. De er ude i en af aviserne i dag. Og fortælle, at Genmap er alt for billig, at de mener, at din åbenbart, hvad står, nu har jeg ikke selv læst dem, bare hørt, at de næste to år, der vil overskuddet stige med en fire gange, og jamen det skyldes, at der er slags, at salget der, det vil bare stige markant de kommende år, så er det Jyske afdeling, deres analytiker derude med en ny analyse, eller hvad? Ja, og altså, der er jo lidt forskel, at hvad jeg ligesom kunne forstå og høre, så blev der sagt, at 2018 forventer de 1,6 milliarder i førskatoverskud, og 2019 4,7 milliarder. Hørte jeg. Jeg er ikke 100% sikker på, men jeg mener, det er det. Men hvis man ser, at der er andre analytikere, der siger næsten 1,8 milliarder næste år, og 3 milliarder 2019. Mm. Så altså, det bliver i hvert fald en markant stigning, men både i salg og en ting. Og det, jeg tror bare, at det vil være med til også at løfte aktien op, men altså, når man ser på den, ikke, jeg fornemmer, at altså, de ligger og shorter den stadigvæk, som jeg ser det. Nogle af de her det kan du tjekke ud helt specifikt, hvor meget de gør det. Nu har vi direkte i portefølje en pose, men for lige at tage hånd om Genmap, så er det jo efter en 4-5 år med hurra-historier for Genmap, så har det sidste år været lidt træls for sit liv. Det har det været. Jeg ved ikke, hvor meget udbytte er der overhovedet? Hvad har man tjent på? 1,8%. 1,8%. Det er jo ikke højt i forhold til indekset som sådan, kan man sige. Som du selv, der har været lidt grums omkring udmelding af salgstrik omkring Darzalex fra Johnson & Johnson, så har vi snakket om, at udlandet har solgt ud på det seneste. Og så kan man jo så begynde at diskutere, hvad der egentlig ligger i pipeline hos Genmap ud over Darzalex og det, som Darzalex kan alene og i kombination med andre præparater. Men du har den i porteføljen og holder fast i den, Mogens Vad? Ja, altså jeg har jo fået, kan man sige, tæsk i år på den, ikke? Og jeg mener stadigvæk, at den skal op. Jeg ved, jeg var meget bullish også i starten over, hvad jeg sagde, at på et eller andet tidspunkt inden for det næste i år eller næste år, der kommer den op i 2000-aksen. Den kom så op i næsten 1500, ikke? Og nu ligger vi så nede i, vi ligger i 1100 eller knap 1200. Og jeg er nede med i millionærklubben med 5%, ikke? Men jeg tror, at den vender rundt. Men det lad os se. Jeg tror også, der kan komme positive nyheder ud her, når vi kommer ind i december. Der er jo så jeg beholder min. ASH sprogkonference, er det ikke, den hedder, jo, i starten af jo. December i USA, ja. Hvor at Denmark blev inviteret til en speciel event, hvor man bliver inviteret til, hvis man har nogle særlig interessante data. Ja. Dem skal de altså fremlægge her i starten af december. Ja. Vi hopper videre til din portefølje. Det er Millionærklubben, denne mand, der vi har sparket markedet i fuld gang. Det har gjort sammen med, eller det gør jeg, også de næste godt 40 minutter sammen med Lars Persson og Mogens Vad. Vi får Lars Vinds med på telefonen også. Du kan være med os. Vores mail er åben, som altid. Hvis du sidder derude og brænder ind med spørgsmål angående aktier eller markedet, så kan du skrive ind til os. Det kan du på den mail, der hedder mio@radio247.dk. Der skulle være en skiller der. Det kom der ikke. Jeg kunne nynne en lille sang, det lader være med. Lars Persson, der er en enkelt regnskab ude den her morgen. Ja. Satellitvirksomheden GOM Space fra Nørre Sundby. Mm-hmm. Med? Vil du have spørgsmålet? Ja, jeg står og venter. Hvordan ser regnskabet ud? Jamen altså, i umiddelbart vil jeg sige, det var så lidt halvskidt ud, fordi at det blev et underskud, og der er store stigninger til vareforbruget i forhold til året før. Man omsatte 21 millioner, og man brugte 16 millioner på vareforbrug. Sidste år omsatte man 12 millioner og brugte 6 millioner, så der drøbte et lille overskud ned på bundlinjen. Så det er sådan lidt, og man kan også se, at markedet har lavet surt imod den. Vi havde den jo, var det den her fredag eller sidste fredag, der var nogen, der spurgte, om man skulle blive i den. Og jeg var egentlig lidt fræk at sige, at man måske skulle prøve at holde lidt fast i den. Den ligger stadigvæk over kurs 100, så jeg vil stadigvæk sige, at den er i noget, der minder om en opadgående trendkanal, selvom den toppede jo i september-oktober måned i 130. Men altså, det er jo sådan en, hvor at, det en, hvis man nu skal bruge Vestas termer, så har den en god ordrebeholdning, så man må håbe, at de måske har købt ekstra varer ind til kommende ordre, så det er derfor, vareforbruget ser lidt mystisk ud. Det er jo sjældent, man går så detaljeret ned og ser, at det vareforbruget lige pludselig bliver sådan forskudt. Men jeg har ikke nogen nærmere noget at læse det, men det kan være, at der kommer noget pressekonference, hvor man kan spørge ind til det her. Problemet er jo, at det er jo egentlig First North-selskaber, så lige det her selskab er der jo en del fokus på, og det kan være, at der er nogen, der spørger ind til det. Jeg ved ikke, hvor mange analytikere, der følger det, men man kan jo måske høre. Der er en conference call, det er heller ikke klar over, faktisk. Det har heller ikke set noget om, men altså, og det er jo også en aktie, hvor at, så er der lidt omsætning, og så går den død i nogle måneder, og så når der kommer en del ordre, som vi så i august-september måned, jamen så kommer der igen en masse omsætning ind. Så det er sådan en, det er jo lidt ligesom en biotech-aktie, og det er jo også den her fødebørs First North, hvor at selskaber, der er på vej til at blive lidt større og få lidt hår på brystet, de starter livet op, ikke? Og så skulle de gerne komme længere op i børshierarkiet, small cap, mid cap, og måske en gang ende op i large cap, hvis man har store ambitioner, ikke? Og vi skal jo alle sammen i Superligaen på et eller andet tidspunkt. Men det er stadig stedet meget i år, ikke? Jo, altså 217%, så det er jo slet ikke fordi, at det har været en dårlig investering, hvis man købte den i 17. Det er jo i starten af 17. Det er jo lidt ligesom din bitcoin, hvis jeg bare havde været med, ikke? Så det kan vi jo også stå og sige, både Lav og jeg. Så hvis, min bitcoin, jeg har ikke nogen bitcoin. Nej, men det siger jeg, hvis man bare havde købt nogle bitcoin, ikke? Så og vi så havde, ja, hvis du vil dykke ned i den case, der hedder GomSpace, så var det altså mindre den 17. september, at vi havde deres administrerende direktør, Niels Buus, med i studiet. Niels Buus, som også i sidste uge blev kåret som årets leder 2017 herhjemme i Danmark, men ligger altså i vores podcast-arkiv. GomSpace ude med regnskab denne morgen. Lad os vende snuden mod porteføljerne. Mogens Vad, holder du snuden over de 300.000? Ja, det gør jeg, og jeg tror også, altså det som Applied Material har det stadigvæk godt, og jeg tror, den skal fortsætte opad. Og så købte jeg nogle Deutsche Bank, og den er faktisk også stedet her inden for de sidste par uger. Ja, og hvad var argumentet for at hoppe på den igen? Jamen det er fordi, at de børsnoterer deres management-selskab. Investeringsbenet. Ja, og jeg tror, det kan få den lidt længere op herfra også. Mm. Og så har jeg jo haft lidt udfordring. Jo, så vil jeg sige, at Novo Nordisk har også givet et plus på den korte bane. Jeg har så solgt Novo Nordisk. Ikke, at jeg ikke tror, at Novo Nordisk skal længere op. Det tror jeg, den skal. Men på den korte bane, der tror jeg måske ikke, der sker så meget pt. Den. Så en anden, der er stedet også her, som startede med at falde meget, efter jeg købte den, det var Teva, eller er Teva, og den er ved at komme op igen, efter Kåre Schultz jo er blevet en direktør i den, og er ude og Ja, han kommer jo lidt senere og fortæller, hvad der skal se. Men jeg, ja, der var nogle allerede, jeg tror, nogle israelske medier i sidste uge, der bragte til tors, ja, at du gik fyringerne i gang. 10.000. Ja, det er jo lige blevet også en chat. Og der er så nogle andre, der siger, jamen det er alt for voldsomt, og det er ikke positivt for selskabet, etc. Jeg tror bare, at han har gjort det her før og fået ryddet op, at det kan være positivt, så derfor beholder jeg den. Mm. Og så har jeg en anden, jeg så Electronic Arts, et amerikansk selskab. Er det ikke verdens anden største selskab inden for video, ja, spil, ja, og serieproduktion? Yes. Ja. De sidder blandt andet på FIFA. Det gør de. Som kører derhjemme hos mig uafbrudt. Og som lige er sluppet igen, faktisk. Ikke? Altså, der er lige kommet en ny version. Det er nemlig rigtigt. 18, så ja. Ja. Jeg vil sige, altså, det er gaming på nettet, og der, hvor de er størst indenfor, det er inden for fodboldspil. Som du siger, FIFA, ikke? Basket og har de også. Det har de også, ja. Hvis vi ser på det, som de har tilbudt folk, det er, at altså inden for Star Wars-spillet, mm-hmm, at der kunne man købe på nettet, altså online, både pistoler og svær, etc., for at være med. Og altså ikke fysisk, men det var på nettet. Og at det har været en stor succes, og rigtig mange har været interesseret i det. Men det har de så, de har ændret det og droppet det, at det kan man ikke købe længere. Og du må ikke spørge mig, hvorfor de har gjort det, fordi det har jeg ikke ligesom kunne forstå endnu. Og tjekke, men det ved jeg tjekke. Men det har faktisk gjort, at aktien den har sat sig, den er nede med, ja, siden jeg lagde den ind, der er den faktisk nede med 9%. Mm. Men det er jo den anden største, det er jo en af de gamle drenge i klassen, at de har været, ja, med siden start 80'erne, jeg husker den fra min tid som journalistpraktikant. Okay. Den anden største spiller på markedet, jeg mener, det hedder Activision Blizzard, de største, så det er altså en voldsom gut, vi har med at gøre her. Den har jo en kæmpe vækst, selskabet, ja, og det vil fortsætte, så derfor beholder jeg den også, for jeg tror, den kommer op, og hvis man ser Morgan Stanley, har jeg lige set deres analyse, ikke, at de har et target på $126, ikke? Og den ligger i 108-9 stykker. Den nu, hedder EA. Du har den op her på vores skærm. Nå ja, det er en teknisk kurve, vi har fået der. Den sætter sig lidt. Den sætter sig lidt, ja. Ja, men jeg tror, Morgan Stanley, som sagt, er en af dem også, der... De fleste af dem er positive på den. Hvad siger du til den rent teknisk, Lars Persson? Jo, men den har jo lige sat sig der, så den skal jo gerne ned og fange sin støttelinje, og det er jo det, man ligesom skal holde øje med. Den skal jo helst ikke bryde alt for langt ned under de der 105 i hvert fald, skulle den sådan gerne finde noget støtte ved, ikke? Så ja, det bliver lidt spændende at se, om den holder der. Det er jo altid lidt, hvis man har haft en eller anden, det der jo er med FIFA, det er, nu har man launchet den, og så alle drenge og piger, der er interesseret i fodbold, de køber jo så cashflowet bliver stort, pengene vælter ind. Og det er jo det der med at få spredt cashflow sådan lidt ud, sådan så at, eller indtjening lidt ud, sådan så at man ikke sidder med 17 milliarder 1. december, og så skal man så sprede sin penge ud hele, hvad hedder det nu, resten af året. Det er jo fint det der netop med, at man kan købe nogle gadgets og sådan nogle ting og sager i de her spil, så man hele tiden får nogle penge ind i selskabet. Ikke? Så det kommer også til at se sjovt ud i deres kvartalsregnskaber, at nogen der er måske kæmpe overskud, og andre der er kæmpe minuser, fordi at man har de her udviklingsomkostninger. Men som jeg tror, du er, altså, som du nævner, ikke? At det er jo de unge, børn og unge, som bruger det faktisk rigtig meget til at spille. Og middelalderne. Og man skulle jo, altså, tro, at før i tiden, i min ungdom, der gik vi ud fysisk. Det var før computertiden. Men nu gør de det via nettet. Og er det så sundt? Nej, det er det ikke, men det er i hvert fald ekstremt populært, så derfor... Gaming er det nye, du har også e-sport, så man kan sige nu... Ja, der var stort event i Royal Arena her i weekenden. Ja, der var sådan en server, der smuttede der. Ja, ja, ja. Det var så klart så heldigt. Ja. Men altså, du taler EA og Electronic Arts, så er de også inden for produktion af serier. Simpsons mener jeg også, de står bag, så de, ja, det er jo ikke kun etbenet. Nej, det er det ikke. Og gaming. Lars Persson, du har også hoppet i et medie-gaming Schibsted. Ja. Som jo, det er jo en medievirksomhed, sidder på... Sverige og Norges største aviser, men er også heftigt involveret i online-platforme og spil. Ja, det var egentlig bare fordi, at de havde den her kapital... Den var bare teknisk god. Ja, men det var fordi, der var den her kapitaludvidelse, og det får altid aktierne til at falde. Nu begynder aktien at finde sit ro, og så satte jeg på, at den bevæger sig opad igen, for den havde sådan en pæn opadgående trend. Den lå i en pæn opadgående trendkanal. Altså, mit tech mod e-sporten er jo egentlig Modern Time Group, hvor jeg har ligesom valgt at lægge mig, og det er sådan en, der nok skal ligge der forhåbentlig noget tid, fordi man kan mærke, at der sker noget, og de er faktisk lige gået i gang med en ny norsk krimiserie, læste jeg, hvor de får støtte af den norske filminstitut. Det er nok Ullens... Hvad er det? En interaktiv krimiserie måske? Ja, det er nok Ullens, hvad hedder det, penge de får for det, og nu når han er kommet i bad standing. Nej, men så det er jo spændende at se, hvordan de udvikler sig. Nej, Schibsted er egentlig bare mere sådan en lidt kortsigtet placering, fordi at jeg skulle putte mine penge et eller andet sted hen i det her marked, tænker jeg. Men, jeg skal ikke gå rundt med kontanter på lommen. Nej, det er skidt, så det må godt puste lidt op, de der aktiemarkeder. Jeg synes altså, Schibsted, ikke? Jeg synes, den har været rigtig interessant, og jeg købte først nogen i starten af året, og så solgte igen, for der skete lige pludselig, der skete intet. Mm. Og det forstod jeg ikke rigtigt, fordi de er jo meget store globalt også. Mm. Ja. De er store i Frankrig, de i Sydamerika, you just name it. Mm. Men det er så kommet frem, og desværre havde jeg ikke nogen, for de sidste tre måneder er den jo sted af de her 24%. Mm. Mm. Du var lidt for utålmodig. Du var lidt for utålmodig. Ja, så derfor burde jeg nok lige kigge på den igen. Det kunne være interessant at møde dem også. Så, ja. Mogens, hvad er din portefølje denne mandag og den sidste mandag i november? Det er altså Zoo Plus, online handelsplatformen for online salg af dyrefoder, tysk Applied Material, din store kærlighed. Så har vi Deutsche Bank, så har vi Genmap, så har vi Novo, Teva, og så har vi altså Electronic Arts. Er der nogen, jeg har undladt? Ja, Novo har jeg jo lige solgt, ikke? Og så har jeg noget cash, så... Hvor meget cash har du? Det er... Jeg har lidt over 30.000 i kontanter. Der er jo så godt og vel en måned, til vi så en streg i sandet her i Millionærklubbens konkurrence i hvert fald. Nu er jo primært faktisk, både dig og Lars, og også Lars Svendsen, jeg er jo langsigtet investorer. Jeg har meget af det her køb og behold. I så været lidt, der har været lidt mere liv i jer indeværende år. Og her i Millionærklubbens portefølje er I jo ligesom tvunget til ligesom at handle lidt mere. Så egentlig mit indledende spørgsmål, Mogens, hvad om det sådan er cardiotræning, de hurtige handler den sidste måned for at holde dig, eller bare komme længere op i de 300.000, eller er det simpelthen styrketræning med aktiemarkedet, ligesom bare at holde fast? Altså jeg vil sige... Hvis jeg kan holde 300.000, så er det okay. Så er det okay. jeg tror og håber stadigvæk, at december som normalt er en god måned, at det bliver en god måned i år også. Vi har desværre haft, det sidste år var det ikke så spændende. Men jeg tror, at der er så meget likviditet derude, og vi plejer at se, at... pensionskasser, etc., de begynder at investere i aktiemarkedet i december måned, også den, når likviditeten kommer ind, også i starten af januar. Så, Hvis vi skal kigge på din, hvad der er at handle for, nu har du 30.000 kroner, det er jo ingenting i dit perspektiv. Mm. En af vores lytter spørger her på mail, om du har tidligere været omkring robotics, som jo er en af de helt store temaer, også i aktiemarkedet, sammen med artificial intelligence. Robotvirksomheder, du tidligere har været omkring, Måns, blandt andet Fanuc. Ja. Er den stadigvæk interessant, hvis man gerne vil være disponeret mod den her trend, som hedder robotics? Jamen, altså, robotics, det er stadigvæk ekstremt interessant. Og jeg har ikke været i Fanuc i lang tid. Den steg jo pænt der i midten, op til midten af 2016. 15, og så satte den sig så bagefter. De har blandt andet lukket produktion i Kina og taget det tilbage til Japan, og det har det, fordi at Japan er meget mere effektiv nu, også for efter vi har set den yen er kommet så meget ned. De gør det rigtig godt. De vokser, så de er jo den største producent globalt, og inden for robotter, og de er også robotmaskiner og gør det rigtig godt. Så jeg tænkte, det kunne være interessant at købe den igen. Men jeg vil bare sige, den er så steget meget her på den korte bane. Den er gået op fra omkring 18.000 til nu er vi 28.300 og 50. Og det er bare inden for de sidste tre måneder. Så de har været ude at sige, da de kom ud med deres første halvår, og når jeg siger første halvår, det svarer faktisk til tredje kvartal, fordi at der de går, de har deres hele år går til 31. Mm-hmm. i tredje, ikke? Men det var meget positivt, og de har også været ude at sige, at de kommer til at vokse også næste år. Så ja, jeg synes bare, at den er nok ikke så billig længere, vel? Den handler på i hvert fald PE på godt stykke over 30 næste år. Så jeg vil vente. Så jeg kigger lidt på ABB. Og ABB er lidt anderledes. Den havde en udfordring i deres anden kvartal, og hvor de faktisk fik meget færre ordre end forventet. Er det den voldsomme kurve ned af, jeg kan se det der V op hos dig, Persson? Ja, og så jeg vil bare sige, at deres Q3-regnskab var betydeligt bedre, og det er vel der, vi ser den også, at den stiger tilbage igen. Så det er jo så en aktie, som er en del billigere. Jeg tror, de kommer vel til at... jeg kunne forestille mig, at de kommer til at tjene omkring 1,3 dollar i år og per aktie. Mm. Og det bliver så 1,5 i hvert fald næste år. Så den handler altså på en PE på en næste år på en 16 stykker, ikke? Så den er en del billigere end Fanuc. Men er det nu, Lars Persson? Er trenden tydelig? Ja, altså den her, det, der har været problemet nu, den var jo lige op at kysse de der 220 og kunne ikke bryde igennem, og vi har jo også haft de her lidt rumlende markeder, ikke? Men der er stadigvæk en positiv trend i de forskellige indikationsmodeller, og vi har også etableret købsignal lige for tre uger siden med et Golden Cross. Så det kunne godt se ud som om, hvis spørgsmålet er, den lige skal ned og teste et eller andet støtteniveau omkring en 205, inden den kravler opad. Det man bare skal huske på med ABB, det er jo ikke kun robotter, man køber også så mange andre ting, og man havde haft lige for nylig haft en stor diskussion om, om man skulle splitte selskabet. Det var blandt andet grunden til, at den ligesom drønede opad i 16. Der var den godt presset ned omkring 140-150. Og så gik man jo og talte om, at man skulle splitte selskabet. Mm. Men man kom til den konklusion, at jamen, der var jo egentlig en grund til, at vi samlede os alle sammen under den her hat ABB. Det var fordi, at vi skulle være stærkere og store, og når vi tabte på gyngerne, så vandt vi på karusellerne og sådan noget. Så det fortsætter man altså med. Så man får jo en masse andre ting, kraftværkstationer og store maskiner og ting og sager inde i det her. Så det er ikke kun, og det er jo meget industrirobotter, de kører stadigvæk, sådan som jeg kan huske det i hvert fald. Men det er jo også... Det er industri. Ja. Men det bliver jo mere og mere industriroboter, og vi var jo selv over hos over i Odense hos Mir, hvor at man ser de her små biler køre rundt, som kan køre robotter. Ja, men jeg kalder det biler. Hvad hedder det nu? Og det bliver måske også værre, at de udvikler deres robot kan man sige palette de kommende år, ikke? Så på den måde er den interessant, synes jeg. Men som du siger, ABB er konglomerat, det vil sige, du køber ind på alle mulige andre ting, og det plejer jo ligesom at holde jer lidt på afstand, jer investorer, fordi I godt kan lide, at der er en helt klar sag, I køber ind på? Man skal i hvert fald vide, at der er nogle af de andre ting, der kan drille forretningen, hvis det kommer, der kan gå dårligt. De har i hvert fald været meget, altså, da de kom med deres Q3-regnskab, der var de altså meget bullish going forward. Og til Q4 siger, det bliver stærkt også næste år. Det er jo ikke noget, jeg kan love, men jeg kunne sige det. Nå. Svensk ABB, lidt tættere på en japansk Fanuc. Har du en sidste ind i posen til os? Nej, ikke nu. Jeg skal kigge på nogle flere af dem, men det er jo de to. Jeg synes bare, at jeg vil nævne Fanuc og den her sted, som sagt, rigeligt, synes jeg. Og så ABB kan være interessant, for den synes jeg ikke er så dyr. Så hvis han vil købe noget inden for det her sektor, så kan han starte med ABB. Og så kommer jeg nok med lidt mere. Det var lidt en cliffhanger, du fik lavet der, men robotics bliver en af de fremtidens teknologier, vi kommer til at dykke ned i her i... Ja, det bliver det, og vi kommer til at tale mere om det også her i december. Vores tidligere snak om EA Electronic Arts, som du har købt ind til det her videogaming, har fået to passionerede gamere, nemlig Kasper og Daniel, ud af til tasterne. Jeg har fået en mail fra dem begge her. Kasper, han skriver, grund til, at EA droppede deres mikrobetalingsstrategi, altså betale for et våben, låse op for karakterer osv., det var inde i Star Wars, er, at de mødte voldsom modstand imod deres grådige strategi på diverse fans, eller fra diverse fans på nettet, såsom reddit.com. Der var en voldsom modstand, som stadig kører, hvor de går til grin for deres måde at forsvare deres strategi på. De forsvarer det på blandt andet Reddit, som er altså det her site, der hedder reddit.com. Disney, der ejer Star Wars franchisen, vendte sig direkte til EA og bad dem om ikke at ødelægge deres franchise. Så der var lidt guf til dig der, Mortad? Jo, altså det er det, men der var altså også mange, brugere, som blev meget irriteret over det. Mm. Og at de ikke kunne købe det stadigvæk. Og jeg tror, det var en og det har altså noget, som har givet smæk til investorerne? Ja, det har det her på den korte bane. Ja. Jeg det er din portefølje, Mogens Vad? Ja, det har han stadigvæk. Så, Lene, ja. Hun spørger her til dig, Mogens. Mogens, jeg har været inde i Sony Optical de to sidste år, og jeg ved ikke, om jeg skal blive hængende. Hvad siger du til Sony Optical? Er det en af dine? Har du været omkring den før? Vi har talt om den. Ja, jeg har den ikke længere, så den må jeg godt nok lige opdatere mig selv på. Det skal du ikke være ked af, Mogens Vad. Heldigvis så har vi jo en fast snor i dig, inden vi springer til Lars Svendsen, vores anden, tredje, fjerde portefølje valgte af Millionærklubben. Så skal vi lige have mandagsstatus på dig, Lars Persson. Hvor har vi dig henne i svinget? Jamen, vi ruller en lille smule tilbage sammen med markedet, så vi ligger på noget, der minder om 2,66. Så det er... Ja. Det går ikke helt den rigtige vej. I dag er det GN Store Nord. Der kom jo faktisk den her meddelelse af den her store italienske høreapparatskæde Alfion eller Alf... Ja, ja, men, du skal kigge på mig. Jeg ved, at Svendsen, han kan sikkert navnet. Han er verdensmester i. De vil begynde at sælge nogle white label høreapparater, altså i deres eget navn. Og det fik jeg faktisk egentlig høreapparatsaktierne til lige at sætte sig lidt i fredags. Og det gør de så også her til morgen, fordi det har været en af de store sælger, der man har kunne hive et GN Store Nord eller et GN Store Nord høreapparat ned af hylden. Men hvis de nu skal til at sælge noget, der er lidt billigere, man ved jo selv, hvordan det er, når man går ned i Kvickly eller Brugsen, så har de deres egen mælk, som er billigere end Arlas, og det samme er det jo også med Føtex og Bilka, så sådan en white label, det kan godt være, at man sælger så høreapparatet, men det bliver så til en lavere indtjening, så det kommer helt sikkert til at slå lidt på indtjeningen på de danske høreapparatselskaber, hvis de vinder, at de skal sælge til den her italiener. Så det er sådan lidt surt. Der er også noget med et over-the-counter-salg i USA, altså hvor du kan gå ned, ligesom du i dag kan købe briller på tanken, så kan du måske også lige pludselig købe høreapparater. Ja. Yeah. Den rumsterer også stadigvæk, den har vi tabt lidt. Ja, det ved jeg. Altså, jeg ved ikke. Altså, det er jo en reservebrille, tænker jeg, man køber, hvis man køber nogen i Netto eller et eller andet. Det er i hvert fald ikke dem, jeg går rundt med til daglig. Så, så jeg tænker også, hvis du køber et høreapparat, så er det nok ikke sådan et, der er livsvigtigt for dig, vel? Altså, det, med mindre selvfølgelig, at man har dårlig økonomi, og det er der jo desværre nogle amerikanere, der har. Så det kan selvfølgelig godt afstedkomme, at de køber det. Men altså, summa summarum, så lad os nu se, hvordan de får fat i markedet. Jeg ved ikke, hvor mange briller Netto sælger. Som sådan... Ej, nu er det måske også lige en dårlig. Det var bare lige for at sammenligne. Nu er det jo USA lidt andet marked end det danske herhjemme og briller på tanken. Ja, men altså stadigvæk... Der, altså... Det er bare for at sige, at det, som GN lever af, er jo, at du har et samarbejde med de her dispensers, hvad hedder det ikke det? Jo. Specialbutikker, som man optræner og fortæller, og de er dem, der skal sælge varen. Du så lige pludselig går ind i en butik og køber det og slipper det led, så kommer det til at koste på GN's butik. Det er rigtigt, men til gengæld så får du så heller ikke den optimale hørelse, som du havde ved, at der er nogen, der har hjulpet dig. Altså det er stadigvæk, du skal jo... Det ved jeg ikke. Lad os se det. Det ved jeg. Pris kontra kvalitet. Den har vi jo hørt før. Det er det, ja. En anden ting, jeg kommer til at tænke på, der var noget, der rumsterede. Når du siger GN, så tænker jeg, at der var noget med noget obligationer, der skulle stilles op, eller hvor? Ja. Det er rigtigt. De udstedte nogle obligationer, 1,6 milliarder i, jeg mener, det var foråret. Der var en af vores lyttere, der havde skrevet til os og spurgt, hvad skulle de bruges til og sådan noget. Spørgsmålet var, om de ikke bare udgik til et andet obligationslån. Jeg har faktisk egentlig ikke fulgt det så meget, men det kan vi jo bruge lidt tid på at sidde og nulle med. Det er jo sådan nogle ting, man kan samle op på nu, når det bliver... Ja, i december. Og det, der er noget, der bliver spændende i december også, det er jo, bare for lidt andet, det er Pandora, ikke? Ja, og der er præsentationer, blandt andet, hvor virksomhedspræsentation i midten af december, hvor de er med også. Og bare sige, at sidste uge, ikke? Der kom det frem her i midten af sidste uge, at nu en af de der store hedgefonde i USA, at de havde reduceret deres short fra 1,5 til 0,9 eller så videre. Og så var der aktien, den steg lidt. Så kom det bare frem her, var det i fredags, at så var der en anden hedgefond, der bare shorter den endnu mere, ikke? Der er nogle store hedgefonde, altså, der er inde og lege med aktien. Man skal bare følge med i den, men man skal nok vinde den. Ja. Måske en lille smule mere at købe den. Der var men hvad også... skal vi bruge det til? Altså, de der informationer der, det er egentlig bare støj. Altså, det tænker jeg. Kig på grafen, og når den vinder, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, at de gør det godt globalt med salg. Den handler på en P på, 8-9 stykker. Den er altså ekstremt billig. Ja. Men det, jeg tror bare, at man bliver nødt til lige at vente til... og se, hvad der sker. Det vil sige, at de 30.000, du måske har liggende der, kunne godt ryge efter Pandora? Måske, ja, men ikke lige nu. Men vi fik jo altså også regnskab for Signet Jewelers, den største forhandler af Pandora i USA i sidste uge, og deres regnskab var faktisk overraskende skidt i forhold til, hvad vi havde forventet. Det satte sig også i Pandora i den her uge, hvor vi altså så for kæden Tiffany, som er sådan lidt mere high-end, og ikke har så mange Pandora, men stadigvæk er også noget, der igen kan give nogle... Nogle bump på vejen altså, til Pandora. Den er så lige nede de her 40% i år, ikke? Altså, ja, som sagt. How low can you go? Er det, du mener? Ja, så det. Nå, Millionærklubben har 15 minutter tilbage. Dem vil jeg gerne bruge til at hive fat i Lav Svendsen og høre, hvordan hans portefølje står denne mandag i november. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Hvordan er humøret? Det er sådan set okay, men jeg har jo haft en dårlig... De sidste 2 måneder har været... noget roderi for mig. Jeg har jo kørt baglæns, så jeg ikke ved hvor meget. Jeg prøver at stoppe Vestas i at trille ned ad bakken og så videre. Jeg er sådan rent tysk i for os, der kommer mig op. Men det kan jeg så ikke til sådan endnu. Men og Bavarian er jo også, der solgte jeg selvfølgelig det halve, men den er jo også rekyleret, faktisk. Det er jo det, hvis jeg... Jeg har jo faktisk en plan om nu at lave sådan et kvitt eller dobbelt, at jeg sælger nok i dag mine ArcelorMittal. De kan jo ikke gøre, før USA åbner her i eftermiddag. Den koster knap 30, og så der har jeg 40.000 kroner stående, og så skal jeg kaste dem ind i noget, som kan forhåbentligvis lave et december rally. Ja. Men jeg har jo så altså nogenlunde så meget, jeg kan tillade mig her i den der Bavarian, men altså, det er jo en af dem, som der måske skulle samle lidt op igen, ikke? Har I lagt mærke til Offersign? Den er skrevet fra 80 til 74 i løbet af, hvad er gået på børsen i uge? Ja. Børsnotering af biotech-selskabet Orphazyme, som vi fik i sidste uge, der har deres produkter i fase 2. Det vil sige, vi skal nok vente en 3-4 år, før at, vi får noget i salg fra dem. Men er det ikke... Nej, 19. Undskyld. Og lidt tættere på. Men altså, det er biotech, der er volatilt. Men er det ikke også lidt det marked, som de går på børsen i, som trækker om den vej lav? Nej, lige nu, det er det, der sker nu. Det er vel mere sådan rent børsmekanik, at der må være nogen, som har fortrudt, at de har købt. Fordi det kan jo ikke være hverken onde shorter. Jeg synes også, de er onde jo. Men jeg deler Mogens vidt på. Ja, hold ja. Pak tudkiksene sammen nu. Den skal vi ikke søbe rundt i. Men også, at bitcoin er en boble, ikke? Men det er det. Det kan vi godt konkludere. Det behøver vi ikke diskutere. Make a risk. Men Lav, du lagde jo billet ind på Orphazyme. Ja, ja. Kunne det være dit december rally, vi havde der? Ja, måske kunne det godt, fordi jeg sådan set lige bare... Jeg fik jo lidt selv, men det var jo ikke så meget, vi fik. Men vi fik faktisk ikke ret mange aktier. Vi fik nej, men er det ikke det, der sker? Ja. Altså, jeg kan se, det er Nordnetterne, der er hovedsælger i dag her til morgen, og Danske Bank ligger også og sælger. Altså, er det ikke bare nogen, der er blevet træt af at ligge, og så sker der ikke noget? Altså, det er igen det her med, at man tror altid, at en børsnotering, det er sådan noget, så stiger aktien 30%. Jeg tegnede ikke i den. Jeg tror, at der kommer ikke til at ske det helt store indtil engang næste år. Oh, ja. Så ja. Men altså, det er jo lidt mærkeligt, at den skulle være blevet 7% billigere, end var for en uge siden. Ikke? Det var lidt ordentligt. Så det hele er frisk. Yeah. Det er jo frisk frugt, ikke? Det er jo ikke noget, der kan ikke være sket så meget. Nej, men har I tænkt den i noget andet? Der I sidder jo og snakker øst og vest, men i Frankrig er der jo, eller Tyskland, et bud på det der kreditforsikringsselskab, som bærer det mærkelige navn Euler Hermes. Hermes var tysk, og Euler var måske fransk, så det måske Euler. Jamen, det er fransk noteret. Ja. Hvem har budt på det? Ja, det gør Allianz, der ejer. De har i forvejen 63%, men nu vil de så købe resten. Det, som er lidt sjovt ved det, det er jo, at det er kredit- og garantiforsikring. Den navn der Hermes har altid været stor inden for sådan noget i Tyskland. Og de har jo et stort erhvervsliv. Men det var jo det forleden dag, at Tryg kom ud og sagde, at de ville gøre. De har jo en garantiområde også, der ikke er så stort, men i gamle dage var det dansk kaution. at de ville jo gå ind på det tyske marked for garantiforsikringer, altså sådan, man stiller garanti for, at man laver et entreprenørarbejde, eller man betaler sin regning og alt muligt. Det er jo lidt sjovt, at så kommer den der nu med Allianz, der køber den der. Mm-hmm. Så lidt røre i toppen der. Nej, ja. Og i Allianz bestyrelse, hvem sidder der? Fru Bosse. Det er rigtigt, ja. Det gør hun faktisk. Men det er jo hun stadigvæk ikke bestemmer noget udtrykt. Men altså, de kigger vel lidt efter hinanden. Køber du den? Nej, nej. Men det er bare lidt sjovt, at der er sådan noget... Røre inden for den sektor? Ja, altså, de føler sig lidt og køber hinanden op og sådan noget. Ja. Det kan vi jo meget godt lide. Lars Svendsen, for lige at holde fast i din portefølje, så vil du overveje at sælge ArcelorMittal, som jo ja. Også fylder 20-25% i din portefølje. Er vi så højt oppe? Ja, 16, ja. Mm. Okay. Så det er jo meget normalt lige at lue lidt ud der. Men der er en del af vores lytter, der har sådan lidt spørg til din strategi, Lav, fordi du er jo sådan en langsigtet investor, og investerer med, selvfølgelig ud over din store viden og erfaring, også lidt med hjertet. Ja. Så vi har en lytter, der spørger her, hvorfor er du lige pludselig så risikovillig? Hvad sker der for dig? Ja, vi er jo nødt til at få på at løbe om kampen med de andre drenge. Det er jo det andet om. Ja, se om knæet kan holde. Ja, det er nødt til at prøve at få nogle heste, der kan løbe lidt hurtigt. Jeg kan jo så sige, altså nogle af de der eksperimenter, jeg har lavet, er jo ikke rigtig ville lykkes. Og det er jo blandt andet sådan som tankskibene, der ikke rigtig har flyttet sig. Vel, der er jo selvfølgelig ikke så mange penge i, men og så Vestas er jeg jo ligesom gået op mod vinden for at prøve på at gribe den der, som så måske er en faldende kniv. Mm. Men det tror jeg. Jeg tror Vestas rebounder, men altså hvad hedder det? Der er jo også grænser for hvor meget man kan kaste ind i kampen, ikke? Spørgsmålet er jo bare hvor langt Vestas skal ned inden den rebounder, ikke? Det er jo det der er, ikke? Og det må sige, vi er jo på en udflugt ned i dybet, ikke? Men det skulle ikke undre mig, at de ligger stadigvæk og shorter den nogle af de her hedgefonde. Men mener du ikke, Mogens, at vi er efterhånden kommet langt ud i den forkerte side? Jo, du har fuldstændig ret, og det mener jeg også med Pandora, ikke? Men altså, så længe de ligger og shorter, ikke? Hvis vi siger, ja, det gør de selvfølgelig. Men Vestas, så er det jo også, selvom Vestas har haft et godt ordreår, også i første kvartal, så er det jo nu her den sidste til slut i december, at de plejer at melde ind med noget guf. Det kan vel også påvirke aktien? Her, Lars Svendsen? Det ved jeg ikke, men jeg tror mere, det handler om at man ligesom finder ud af, at de faktisk kører rundt med en ordentlig høj indtjening. De har et overskud, hvor der er 425.000 per ansat. Tænk engang. De deler, altså folk får det hele løn, og de får 500.000 i gennemsnittet og sådan noget lignende. De er jo ret højt lønnet faktisk i Vestas. Jeg tror, det der fik den ned, det var jo også, de var ude at sige, at konkurrencen den bliver meget større, og priserne bliver presset ned, ikke? Men altså, jeg mener stadigvæk, at den er i køb, ikke? Spørgsmålet var, hvornår man skal stampe den op, fordi vi er jo lavere nede, end vi var i starten af året. Mm. Ja, jeg bestemt så ved jeg det, men det er, vi har nogle af de her udflugter, som bliver noget dramatisk, ikke? Og så lige pludselig, så kører den op, og så kommer der 7 nye analyser, som er vældig positive, for nu er der rygvind igen. Vi mangler bare lige den der, vinden skal lige dreje. Bare 180 grader. Ja, det er lidt udflugt med døden, PT, i Vestas. Men Lars Svendsen, du plejer ikke at sidde og græde. Du er videre op på hesten. Du overvejer at sælge ArcelorMittal, så skal du have nogle, du skal have nogle heste, der løber lidt hurtigere. Hvorfor sammen kunne være, at du overvejer Bavarian Nordic? Har du sådan et helt wildcard til os, vi ikke har hørt om før? Det kan må jeg godt lige huske det til i morgen, fordi jeg kan ikke... det var et pludseligt spørgsmål. Nå, men så kan jeg bare spørge dig, om der er andre ting, du har, eller andre aktier, du har i spil? Ja, det har jeg, men så er jo nogle af dem, som du ved, det er jo sådan nogle af mine egne heste, som... Det er jo spørgsmålet, når de kommer ud af stallen, og vi kan se at løbe sig lidt rundt, men så ved jeg det. Nej, altså det mest det er, jeg har tænkt mig, adresse. Fordi jeg er jo også nødt til at få noget, som kan rebound. En anden rebound-chance, der er, synes jeg. Men det er jo F.L. Smith, måske snart. Og den havde det rigtig skidt i fredag, så vidt jeg husker. Ja, han er helt nede i 300. Han har mistet 100 point fra toppen nu. Ja, men... han er nede i 340, og det burde vel også snart være der. Hvad skulle trigge den rebound? Hvad siger den teknisk, Lars Persson? Jeg siger, bliv væk, jeg er farlig. Jeg er ligesom alle de andre... Jeg spiser dig levende. Ja, jeg er ligesom alle de andre frække drenge. Nej, altså, problemet var, at den missede det hele, så... Ja, altså den hænger her på et fint plateau ved 340, hvis den, og den stiger 2% her til morgen, men er det ikke bare sådan en, folk tror, at nu den blev billigere, så fortsætter den yderligere ned? Hvor langt, Lars? Ja, men altså, skal vi ikke bare være flinke og sige omkring en 310 eller sådan et andet til at starte med, så stadigvæk nogle point, og bliver det helt grælt, så kommer vi jo ned i 260, men det tør vi jo næsten ikke sige højt, det er kun mellem dig og mig, Lars. Men den har jo faktisk en pæn vækst, altså EPS-vækst, ikke? Ja, med en 23-24%, ikke? Mm. I år, og i næste år bliver det endnu større. Yes. Og så ser, hvad handler den på? Den handler så på en PE på en 5-26 stykker i år, men den falder jo en del ned til 15 stykker næste år. Mm. Du plejer at være lidt foran markedet, Lars Svendsen, så det er værd, at du lige skal holde hesten et par dage. Ja, det kan også godt være med F.S. Midt. Jeg solgte F.S. Midt på 420-25 stykker, ikke? Og jeg havde nogen fra, det er nede for 300 livet. Mm. Men jeg synes bare, at han er ved at være pendulerede faktisk ned igen, hvor det kan godt være, at den skal ned i lige over 300, det er muligt, men den er altså ved at være ned og lande nu. Det må den være. Der er også kommet noget ned fra Frankrig med containerne jo, det er jo også sådan set. Du er meget i Frankrig her til morgen? Og container? Ja, der er jo sådan en fransk rederi, der har bæret det mundrette navn CMA-CGM, ligesom via DFDS, så har de bare 6 bogstaver dernede, at de er kommet ud med et ret pænt regnskab for container. De sejler jo, det er jo en af de frie og store konkurrenter til på Møller og Mærsk. Ja, ja. Og han er kommet ud med for et regnskab, og det kommer jo ind, det er jo sådan en god kvartal, men det kommer jo efter at have pakket løjt fra Tyskland, også er kommet ret pænt ud. Og det er jo egentlig meget godt for gamle Møller, hvis der begynder at blive lidt Et svung i den. Hvor har vi Møller her? Jeg prøver at få den op på skærmen. Den falder 0,7. Den aller øverste linje deroppe. Hvad hedder det nu? Jamen, der var jo faktisk, at raterne er faktisk faldet en del, jo ikke? Så ja. Den er faktisk, altså, den er faldet pænt her. De sidste den må jo snart være nede, hvor du skal til at samle op, Hans Mensen, den der AP Møller. Det er ja. Jo, det er den her. 10.000 ja. Er min kurs. Ja, men jeg kan godt huske dig, at du har sådan en din stambeholdning skal til at forøges nu her, så der bliver ikke store julegaver i år, kan jeg godt mærke på det. Svendsen, du har noget at spekulere over i dag, indtil vi mødes i morgen, om der skal handles og sælges og så videre. Kan du have en, jeg skal lige høre, hvor har vi dig henne egentlig? 264.000. Vi får Søren. Ja, det er noget møg. Det er noget. Også derfor, jeg tænker, nu er det. Du har ikke tid til at tale med mig. Kan du have en god handelsdag? Hej. Så vidt Lars Svendsen på 264.000, starter altså på 250. Den 1. januar, ligesom jer, du har lige snedet over de 300.000, Mogens Vad. Ja, der var Lav jo også oppe på et tidspunkt. Det var han, der skulle han have solgt helt skidt og taget på ferie. Det skulle han blev ramt af den danske syge. Ja. Hvor har vi dig henne, Lars Persson? Jamen, jeg er på 266, eller var det 64, jeg var suset ned på? 66, så ja. Jeg er også suset ned. Jeg var også oppe, jeg var ikke oppe lige så langt op som Svendsen, men ja, jeg har også måtte tage nogle bøllebank i nogle af tingene. Jeg solgte min stålaktie i sidste uge, fordi jeg ikke rigtig synes, at der skete noget, og så købte jeg de der Schibsted, som så sat en lille smule i forhold til, hvad jeg har købt dem til, ikke? Men der, hvor jeg har fået mest øretiver, det er Skistar, som ikke rigtig er stedet. Det sneer ellers op i Nordsverige, så der burde jo egentlig være masser af folk, der tog på ski, og så er det min African Oil. Det er lidt tidligt at tage på ski. Sæsonen starter lidt tidligt. Skal du så blive pengene der, nu vi taler om, der er UPEC-møde på torsdag, stigende oliepriser? Ja, altså det er mysigt. Altså jeg ved jo godt, hvorfor African Oil er faldet. Det er jo fordi, de var i Kenya, og der var der ikke særlig meget ro omkring valget, men alle de andre olieaktier er jo egentlig steget pænt, så når nu vi har fået ro på Kenya, må ikke der så er noget at hente der. Det kan så godt være, at det først bliver 2018, men nu har jeg fået så mange bøllebank, jeg tror, jeg er nede med en 25%, så jeg bliver i den. Altså heldigvis var det en meget lille portion, jeg købte, men det er den, der har gjort mest ondt i min portefølje, kan man sige. Mm. Ja. Så der er jeg virkelig kørt over for rødt og holder midt ude i krydset og punkteret på alle 4 dæk, så kan man jo ligesom danse det billede. Men lige nu er vi jo faktisk en morgen er vendt lidt rundt, i hvert fald er Tyskland er så tilbage i minus. Jeg var sgu lige til at være lidt for positiv. De er positiv. Det var svenskerne dernede. Men tyskerne er kravlet op. Kommer til. Kommer de op? De og Deutsche Bank er i plus nu også. Ja. Jeg tror ikke, jeg nævnte det lidt tidligere, og der er det i minus. Ja. Og vi har måske en ny regering på plads inden længe. Ja. Angela Merkel er begyndt at tale med Socialdemokraterne igen, ja. Men det har jo lidt været ligeglad med i aktiemarkedet, kan man sige. At der har manglet de skal nok få mixet det sammen dernede. De skal nok få pakket dem på plads, de politikere der. Ja, over en sauerkraut. Nej, men det skal nok. Så egentlig er det Danmark og Finland, der er de mest kedelige, og Norge er også sådan forholdsvis kedelige, men ellers så begynder det at rette sig lidt ude i Europa. Altså den, der er mest nede i Danmark her, det er Lundbæk, der får stadigvæk nogle bøllebank ovenpå af Kåre og sagt farvel og sådan noget, og markedet er sådan lidt... Og så er det jo heller ikke billig, vel? Altså det er ingen kritik af selskabet, for de gør det faktisk glimrende, men den er... Ja, for dyr, synes jeg. Mm. Så der begynder at dukke små plusser op rundt omkring på det danske marked også. Så det skulle vi også gerne have efter de sidste par uger. Ja, tak. Men en der er også jo, der har været en del i vælten, og som falder her til morgen, det er jo Fingerprint, den er nede med 1,1, og det bliver jo lidt spændende at se, om der kommer det her købstilbud. Der var sådan en købstilbud, hvor den steg mig, og så faldt den bare, man kunne se, og så lå de her shorte den. Ja, det er fordi, ja. Så altså, det... Jeg tør ikke at købe den her, men det var interessant at møde selskabet igen. Ja. Du har været oppe og kigge på dem. Det var et kinesisk bud, der var på Fingerprint. Nogle kineser, der har været inde og tale om med Fingerprint for et par år siden også, så vidt jeg husker. Men der bliver så taget lidt profit oven på stigningerne i sidste uge. Ja, det er fordi, man er lidt i tvivl om overhovedet, det bliver til noget, og om det er bare røgfyr. Nå, nu skal I høre det her. Tak fordi I var med os i dag. Tak fordi I lyttede med til Millionærklubben. Vi tager det i hånden igen i morgen og kigger, hvor vi kigger på det amerikanske marked specifikt. Lars Rimosen er på vej ind i studiet med første tid til nyheder. Klokken er 10.